Yani hocam bir insan geldi, Ki biz bunu ta Ramazan'ın başında söylemiştik tabii, herkesin aynı anda duyma imkanı olmayınca oluyor böyle şeyler. Bir insan geldi camiye, baktı ki teravih kılınıyor. Teravih'e mi uyacak? Yoksa önce yatsıyı mı kılacak, sonra teravih'e mi uyacak? Tabii ki önce yatsı namazını kılacak, son sünneti kılmadan da hemen teravih'e uyacak. Neden? Çünkü teravih son sünnetten daha kuvvetli bir sünnet olduğu için orada onu tercih eder. Ondan sonra dilediğini tekrar kılabilir, kılmak zorunda değil. Sünnetlerin kazası olmaz, böyle bir mecburiyet yok. Dolayısıyla yani şeyle ilgili böyle. Ama eğer normal cemaat namazına yetişemiyorsa, mesela birinci rekatta yetişemedi imama, ikinci rekatta yetişti, üçüncü rekat, eğer bunu soruyorsa bunun cevabı gayet olsun tabii. Namaz cemaatte ne zaman yetiştiyse orada başlar, sonra kılamadıklarında kılar. Nasıl kılar? Onu özel sormalı ki kendisine izah etmeliyiz. Çünkü onun izahı epey geniş. Onu yaparsak kafire zamanı kalmaz. Bunu söyledikten sonra elimizde birkaç tane not var. Onu cemaate kalabalık olduğu dönemde söyleyeceğiz inşallah. Ersoy abi bir şey söyleyecek herhalde. 6 tane hatimimiz var. Daha önce de söylenmiş idi. Evet, onları not etmek lazım artık. Aklımda kalmayacak. Hakan abi bir kalem getirirse arkadan. 3 bir arkadaş demiş idi, 2 bir arkadaş demiş idi, 5, 6 da şimdi söylendi. Hocam bir şey var hocam. Sen onları not al. 3 bir tane not al. 3. Evet, 2 tane bir not al. 6 tane ayrıca bir tane not al. Bir tane oradan al. İşaret edenlerden al. Hocam. Ayrı ayrı not al ki onları biz bir tane bir tane bir tane daha deyip onlara mı yetinelim? Bir tane. Evet, Allah'ımıza hamd ederek bugün 21. cüzü okumak üzere inşallah oturmuş galiba. Cenab-ı Hak bizlerden kabul eylesin. 21. cüzda Ankebut suresinden 2,5 sayfa var yaklaşık. Sonra Rum suresi var. O da bir 6 sayfayı yaklaşık ihtiva ediyor. Ondan sonra Lokman suresi var. 4 sayfalık. Sonra bir Secde suresi var. 3 sayfalık. Ondan sonra da Ahzab suresi var. 21. cüzde. Ahzab suresinden de sadece 4 sayfa var. Her bir sure tabii çok değişik, çok çeşitli ayetleri ihtiva ediyor. Yeri geldikçe, uygun oldukça, zamanımıza, zeminimize imkan el verdikçe o ayetleri incelemeye gayret ederiz inşallah. Cenab-ı Hak lütfuyla, rızasıyla okumayı nasip eylesin, dinlemeyi nasip eylesin, tatbikini ve tatbikinden sonra da rızasını kazanmayı bizlere nasip eylesin inşallah. Bismillah. Allahümme bilhak enzeltehu ve bilhak nezel. Allahümme azzim rahmeti fihi ve ec'alhu nuran li basari ve şifaen li sadri. Allahümme zeyyin bihi lisani فجمل به وجهي وقوم به جسدي وارزقني تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرني مع النبي صلى الله عليه وسلم وآله الأخيار. Bugün ayınlara hiç bakmadım. Öyle geldim oturdum. Artık nerede eski bilginden kalan bir şey var ise orada yaparım. Yapmazsam bakmayın bana dersler. Tamam mı çocuklar? Allah Kur'an'ı hak ile indirdin, o da hak ile indi ve hakkı indirdin. Allah Kur'an'a karşı rağbetimi, hevesimi yüksek eyle. Kur'an-ı Kerim'i gözüme nur, kalbime sürur eyle.

نجاهم من البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ما يتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء بعد موتها فكذلك تخرج Allah'ı inkar etmek zorunda. Nasıl başarıyorlar o soru işini? nasıl beceriyorlar o zor işi? Bazen kuşların dünyamızın üstünde sergiledikleri çok anormal bir takım görsel şeyler vardır, değil mi? Böyle aynı anda gidiyorlar, geliyorlar, yatıyorlar, kalkıyorlar. Hiç öyle şahane yapıyorlar ki o hareketleri. Hiçbir askeri birlik kuşların yapmış olduğu o hareketlerin benzerini dahi yapamazlar. 1000 sene onları öğretmeye kalksanız yine yapamazlar. O kuşlar onları nereden öğrenmişler de toplu bir şekilde onları yapabiliyor. Bazen izliyoruz, hayran kalıyoruz. Biz hayran kaldığımızda söyleyeceğimiz bir şey var. Subhanallah diyoruz. Peki kafir hayran kaldığı zaman ne diyecek? Ne diyebilir? Ancak böyle mal gibi. Onu öküzler de söylüyor. Öyle bir ses çıkarıyor öküzler. İnsanın öküzden bir farkı olması lazım ya. İşte Subhanallah demesi lazım. Ya. Elhamdülillah. Bütün bunlar Allah'ın ayetleri. Şu parmağınızı koyduğunuz ayette ve min ayatihi en halaka lekum min enfusikum ezvacen. Allah'ın ayetlerinden bir tanesi de şudur ki sizin için sizin cinsinizden eşler yarattı. Bunların hepsi ayrı ayrı özelliktir. Sizin için sizin cinsinizden min enfusikum ezvacen liteskunu ileyha eşlerinizle sükunete eresiniz. Evimiz bizim liman olmalıdır, sükunet limanı olmalıdır. Ama eğer biz evimizdeki Allah'ın bize göstermiş olduğu bu hedefi kaybedersek, evimiz bizim için işkence odası haline gelir. Allah muhafaza etsin. Oysa Allah bize evimizi sükunet limanı olarak vermiştir, yaratmıştır. Ve ceale beynekum meveddeten ve rahme. Allah sizin aranıza sevgi ve merhamet koymuştur. Kadınlar, erkekler bunda hiç farklı değil. Kadınların kalplerine, erkeklerine karşı sevgi ve merhamet, erkeklerin kalplerine de hanımları için sevgi ve merhamet koymuştur. Allah Celle Celaluhu. Ben düğünlerde beni nikaha çağırdıkları zaman son zamanlarda hasreten bunu yapmaya başladım. Düğün merasimine başlamadan önce gençleri alıyorum karşıma. Onlara diyorum ki bak şimdi Allah nikah sebebiyle sizin kalbinize büyük bir sevgi koyacak. Onlar diyorlar ki hocam biz o sevgiyi zaten yakaladık. Ha demek ki nikah öncesi bile o sevgiyi koyuyor. Daha nikahın şeyi gözükmeden yani nikahlanacağınız niyetlendiğiniz andan itibaren o sevgiyi Allah koymuş içinize. Peki, Allah size bu kadar sevgi verdi. 5 sene sonra bu sevgi nerededir diye sorduğumuz zaman, size sordukları zaman ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Kaybettim bu sevgiyi dediğiniz zaman çok büyük bir şey kaybetmiş oluyorsunuz. Ben bunu şuna benzetiyorum. Bir tane zengin Ahmet abiye, Nur Ahmet abiye 1 milyon euro verse. Değil mi? Sonra desin ki bak bunu sana veriyorum ben zengin adamım bunu sana vermekle bir şey benden eksilmez. Bununla sen yaşa, ye, iç, gez, artır, çoğalt ne yaparsan yap. 10 sene sonra Ahmet abiye gelse desin ki Ahmet abi sana 1 milyon euro vermiştim ne yaptın onu? Şunu demesi lazım. Senin Allah razı olsun o verdiğin sermayeyle ben o kadar güzel işler yaptım ki arttırdım. Bunu diye biz o zaman ne deriz ona? Aferin. Bak bravo sana. Böyle yapman lazım. Eğer onu diyemiyorsa hiç olmazsa şunu demesi lazım. Ya kardeşim hiç artıramadım ama çok iyi bir hayat yaşadım o sermayeyle. 1 milyon euro olma senin. Çok temiz, güzel bir hayat yaşadım. Yediğim, içtiğim şahane ama olduğu gibi de duruyor. Kaybetmedim, duruyor. Kasapta duruyor. E biz ona gene deriz ya aferin. Aslında biraz arttırsaydın iyiydi ama madem ki eksiltmedin gene aferin. Ama derse ki bize 1 sene 10 sene sonra senin verdiğin o dünyanın yerinde yerle de sürü, ben şu anda dilencinin ruhundayım hala derse, o zaman ne deriz ona biz? Yuh be! Yuh sana, yuh! Bu kadar büyük sermayeyi nasıl tükettin ben? Hiç mi vicdanın sızlamadın? Bundan sonra sürü, daha sana yok sermaye vermaye deriz. Şimdi Allah bize evliliğimizde büyük sermaye verdi, sevgi sermayesi. Evliliğinin 10. yılını yaşayan insanlar, nerede o sermaye? Hocam duruyor maşallah, işte meyveleri, 3 tane çocuk bırakıyor. Maşallah abi, ne güzel. Nerede o sermaye? Hocam yok be, yerinde yerler istiyor. O zaman sana yuh. Niye? Halbuki bunu becerebilmeliydi. Allah Teala bunu becerme kabiliyeti erkeğe verdi, hasaten kadına da verdi. Hasaten dememin sebebi var, kadın cazibe merkezidir. Onun için bir hadis-i şerifte bir kadın ve bir koca dargın yatarlarsa Allah bu kadına lanet etsin diyor, biliyor musun? İkisine lanet etsin demiyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Niye? İşte hanımlar bunu düşünmek zorunda. Ne yapıp barışabilmesi lazım. Barışabilmesi lazım. Ha, eğer kaprisleri sevginin önüne geçmişse o zaman barışamaz işte. Halbuki barışması için Allah hanımın tarafına ekstradan sermaye vermiş. Böyle durumlarda kaza anında özel sermaye hanımlara vermiş. Mutlaka onların o sermayeyi ön plana çıkarıp, yani kaprislerini arka plana itip, gurur, kibir, ben sana ne ihtiyacım var gibi. Bu da biraz neden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Son zamanlardaki seküler anlayıştan kaynaklanıyor. Ne demek o? İşte kadın özgürlüğünü kazansın canım. Kadın işte parası çok olsun. Erkeğine muhtaç olmasın. Öyle mi? Erkeğine muhtaç olmayan kadın bu sefer tırnaklarını çıkıyor. Sen kimsin? O zaman o ev ne oluyor biliyor musunuz? O ev Allah'ın tarif ettiği huzur limanı olmuyor da o ev pansiyonu oluyor. Bir pansiyon haline geliyor. Akşamları beraber kaldığımız iki tane insanın kaldığı, sabahleyin onun işe gittiği bir ev haline geliyor. Tamam. Dengeleri kaybetmeyeceksiniz. Allah'ın koyduğu dengeyi kaybedersiniz. İşte Er-Ricalu Kavvamun ayetinde, Nisa suresinde o denge vardır. Öyle çocuklarımızı, kızlarımızı işte okusun, büyüsün, etsin falan, okusun tabii, yani okumasın demiyorum da bir şey yapalım, küçüğü kazansın. Sen daha evlenmeden önce sen kocasına rakip yetiştiriyorsun ya. Sen ringde kavga edecek şeye boksör yetiştiriyorsun. Sen kız yetiştirmiyorsun. Ondan sonra da mutluluk bekliyorsun. Annenin, babanın çocukları yetiştirme tarzında onların hayatlarının devamındaki mutluluklarla alakalı çok önemli şeyler var. Ne olacak şimdi? Ben bunları anlatsam. Bugün cuma, anlatayım. Sonra yarın iki çöz olur. Oh, ben az anlatayım, siz çok anlayın. Allah evlerimize saadet versin. Evlenecek yavrularımıza saadet olsun. Evlenmeyi düşünen, daha şu anda işte belli değil ama onların önlerinde hayırlı, güzel hizmetler çıkarsın inşallah. Kötü insanlarla karşılaştınız. Arkadaşlar, çok boşanmaların çok olduğunu duyunca üzülüyoruz. Kim boşanıyorsa o bizim yaramızdır. Müminlerin evlerinde huzursuzluk var ise o bizim yaramızdır. Nasıl ki komşularımızda huzursuzluk yaşanıyor Suriye'de, Filistin'de, orada da yaramızdır. Bizim kendi komşularımızın evinde de eğer huzursuzluk yaşanıyorsa o da bizim yaramızdır. Ev çevremizdeki insanların huzursuzluğunu duyup da kulağımızın üstüne yatmayalım kardeşler. Daha önce biz bunun bir hutbesini okumuştuk. Bu, bir arkadaş, Allah razı olsun, aldı o hutbeyi, hocam dedi ben bu hutbeyi beğendim, benim komşularımdan bir tanesi huzursuz, aile huzursuz, ben onlara giderim bunu okuyacağım. Allah razı olsun zannettim ya, bir tane çıktı. Böyle olacak. Yani duyarlı olacağız. Adamlar kavga ediyor, ne yapayım, ne diyor, karı koca arasında bir kavga bizi ilgilendirmez, demeyecek kardeş. Güzel bir yüzle, temiz bir dil ile, bir hediyeyle beraber komşuna gidecektir. Kardeşim selam aleyküm, ben biraz huzursuzluk hissediyorum size. Gelin bakalım ya, yapmayın etmeyin. Bu dünya biz huzursuz olalım diye yaratılmadı ki. Allah bak, huzursuz, huzurlu olalım diye neler yarattı bizim için. Bir olanlara bir bakalım, sonra olmayanları anlarız, bakarız. Huzurlu olmamız için sebep mi? Sebepler mi daha çok? Huzursuz olalım diye mi sebepler daha çok? Bunları bir kalem kalem çizelim yani. İnanın ki huzurlu olmamız için sebep çok fazladır. Her zaman fazla. Bitiremeyiz biz o sebep. Ama kadar huzurlu olmamız için sebep varken bir tane huzursuzluk sebebine takılıp kalırsak o zaman hayatımızı kaybetmişiz. Allah bizlere yardım eylesin. İşte bak dönüp dönüp tekrarlaşıyoruz. Dönüp dönüme işin ehemmiyetinden kaynaklanıyor. Rabbim bütün gençlerimize, evlilerimize, hepimize, çocuklarımız evli tabii yani bir sürü çocuklarımız, insanlarımız, evlatlarımız, hepsine huzur nasip eylesin. Şu ayetin içerisindeki لِتَسْبِدُوا اِلَيْهَا وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً kelimelerinin içindeki Allah'ımızın bize anlatmak istediği hangi değerler varsa Allah o değerleri hayatımıza hakim eylesin. Şu mübarek cuma saatinde inşallah. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ فَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ فَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله فما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة فلا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون فإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون فإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها فإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أفلم يروا إذا هم يقنطون فإذا أذقنا الناس الناس رحمة فرحوا بها فإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. صباحا ألم يروا ولم يروا أن الله Şimdi orası kapandı benim için. Dur bakalım. Açılır inşallah. Ve izâ edâbne estağidillâh bismillah. Ve izâ edâbne nâse rahmeten ferihû bihâ ve in tusibuhum seyyiatun bimâ qaddemet eydihim izâ hum yaknatûn. Evelem yaral ennallâhe لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. Bazen otobüs şoförleri vardır. Adamlar usta otobüs şoförleri. Mavi ona şimdi diyor ki gel gel gel diyor abi. Mavi bir taraftan geliyor, öbür taraftan fark edemiyor. Güm diye vuruyor. Şimdi o güm diye vurması şoförün problemi değil yani. Mavi gel gel diyor yanlış bir şekilde. Hadi bakalım güm var. Bazı yanlışlar maviler yüzünden oluyor haberiniz olsun. Bismillahirrahmanirrahim. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون فما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره فمن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. فمن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا فكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى البرق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. فإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم له نسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ملوا مدبرين فما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير فيوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون فقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون فمن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين فإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمل ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة فأنزلنا من السماء فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه فمن كفر فإن الله غني حميد فإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين عليه أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير فإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا فاتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور فلا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور فاقصد في مشرك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير Değerli müminler, bu sayfa komple Lukman radıyallahu anh veya aleyhisselam. Lokman, Hazreti Lokman geçmişte yaşamış bir zat, büyük bir zat. Büyüklüğünde şüphe yok ama peygamber mi, veli mi onda tereddüt var, bak ihtilaf var. Ama Allah'ımız büyük olduğunu bize ispat etmek için adeta onun sözlerini, özellikle de çocuğuna olan sözlerini, evladına olan sözlerini bize burada anlatıyor. Allah'ımız peygamberimize vahyediyor, biz de ondan öğreniyoruz. Lokman aleyhisselam çocuğuna ne dedi? Nasıl hitap etti? Bu size ev ödevi olsun inşallah. Çocuklarınızı karşınıza alın. Kur'an'ın bu ayetlerini karşınıza alın. Evladım ben sana becerip de çok güzel şeyler anlatamam. Ama madem ki Mevlamız bu nasihatleri beğendi, Kur'an'a koydu, sen benim evladımsın, oğlumsun, oğulcuğumsun. Ben bu nasihatleri sana yapıyorum. Bu nasihatler kulağına küpü olsun evladım deyip, Lokman Aleyhisselam'ın çocuğuna yapmış olduğu nasihatleri biz de evlatlarımıza yapmaya çalışalım inşallah. Evlatlarımızı Allah hayırlı eylesin. Her türlü fitnelerden, şerlerden muhafaza eylesin. سعيد بالله بسم الله ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير فإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير فمن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى فإلى الله عاقبة الأمور فمن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ فلئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألا تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور فإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختان كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن والده فلا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة فينزل الغيث فيعلم ما في الأرحام فما تدري نفس ماذا تكسب غدا فما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل يتوفاكم ملك الموت قليلا ما تشكرون فقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون bazen bir yerlere gidiyor kafam. Şu anda nereye gitti kafam söyleyeyim. Acaba bir not var mı cemaate ileteceğimiz yönetimden arkadaşlar bana o notları getirseler falan diye. O arada onları düşünürken o bir ayeti atladım işte. Demek ki konsantreyi hiç bozmayacaksın ki yanlış o zaman olmaz. Daha az olur ya. İlla yanlış olur. Estağfurullah, estağfurullah, bismillah. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون فأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون فلنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون فمن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل فجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا فكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرط فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما اتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا فتوكل على الله فكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أبسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم فليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم فكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم فأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا فإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم فأخذنا منهم ميثاقا غليظا الله ليسأل الصادقين عن صدقهم فأعد للكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها فكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم فإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. فيستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. فلو دخلت عليهم من أبطالها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. فلقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار فكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة فلا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا فلا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا فإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم باتون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله فما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. فرد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا فكفى الله المؤمنين القتال فكان الله قويا عزيزا. فأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. فأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطروها فكان الله على كل شيء قديرا. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، فكان ذلك على الله يسيرا. صدق الله العظيم. Birkaç notum var, onları aktarayım. Ondan sonra da hemen dua edelim inşallah. Hatimlerin duasını. Bugün az önce gelen bir yazımız var. Kurban Organizasyonu 2014 yılı vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu başlanmış. Bu kadarını siz bilin. Gerisi, yazının gerisi bizimle alakalı. İşte şöyle liste yapın. Öyle yapın, öyle edin vesaire. Bunları biz bileceğiz. Ama siz eğer vekalet kurban kestiriyor iseniz mutlaka bizim ondan haberimiz olacak. Biz sizin telefonunuzu alacağız, adresinizi alacağız. Çünkü bizim kestiğimiz kurbanlar genellikle Afrika'da vesairede olduğu için onlarla ilgili size bilgiler gelecek vesaireler, görüntüler, görsel bilgiler gelecek. Bu bir, notun bir. İkincisi 27.07.2014 yani bu pazar değil, bir dahaki pazar bizim buradaki gençlik lokalimizde Türkiye'den gelen bir milletvekili sizinle hasbihal edecek bu iş. Onu söylüyorum. Kimdir, nedir? Onları söylemek yetkisi bende değil. Burada onları söyleyemem. Çünkü bizim konuşmalarımızın belli bir sınır ve ölçüleri vardır. Bu kadarını söylemek durumundayım. Bu sözleri de ateşeden haberli olarak söylüyorum. Şimdi benim ilgili noktalar bunlar. Bir de bugün bir para toplanacak. O paranın nereye toplanacak? Bugün Hollanda camilerinde bu para toplanacak. İnşallah bütün Hollanda'daki eğitimle alakalı burs parası olarak verilecek bunlar. Geniş yazımız orada ama biz onları hepsini okumuyoruz size. Suriye'den gelen Müslüman, 800'e yakın Müslüman kardeşlerimiz biz diyorlar yardım istemiyoruz, sadece Kur'an-ı Kerim ve namaz istiyoruz. Namaz kılmak için namazlık istiyoruz diyorlar. Evimizde böyle namazlık tesbih vesairemiz var ise onları bize ulaştırın, biz de onlara ulaştıralım inşallah diyoruz. Bir adet daha hatim eklenecek herhalde. Diyoruz, başka notumuz yok değil mi? Şimdi şu cuma vaktinde okumuş olduğumuz hatimlerin dualarını beraber yapıyoruz. Yani bu duayı ben yapacağım da kabul edecek diye bir şey yok ama siz aminlerden istifade edin diye bunu böyle yapıyorsunuz. Buna biliyorum, buna inanıyorum. Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم فأهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركات ختمات القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم يا إله العالمين. Şu cuma saatinde ellerimizi senin rahmet katına açtık, bizleri boş çevirme ya Rabbi. Gönüllerimizdeki hayırlı muratları nasip eyle ya Rabbi. Ramazan'ın da son 10 günü diliminde günahların, günahkarların azat olduğu, cehennemden azat edildiği böyle bir dilimde ya Rabbi bizlerin de günahlarından azat olmuş, cehennem listesinden kaldırılmış, cennetin listesine koydurulmuş olan Müslümanların zümresine bizleri ilhak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu Ramazan boyu ne kadar güzel kararlar verdik, ağzımızı değil harama, helale bile açmadık. Sen emrettin oruç tuttuk, sen emrettin namaz kıldık, ne dediysen yapmaya çalıştık. Ne demediysen onlardan da mümkün mertebe kaçmaya çalıştık. Ya Rabbi böyle bir hayat alışkanlık yapmaya çalıştık. Bundan sonraki, Ramazan sonraki hayatımızda bu şekilde devam etmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Kazandığımız bu güzellikler üzere yaşamayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya İlahi Alemin, senin mümin kulların bir sürü hatimler okudular. 3 adet bir kişi okudu, 2 adet bir kişi, 6 adet bir arkadaşımız okudu. Bir tane, ayrıca bir tane, yine bir tane, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha ve ayrıca bir tane daha, yine bir tane daha ve öbür bir tanesinin okunan bu hatimleri dergah izlediğinde kabule karine eyle ya Rabbi. Okuma esnasındaki hataları, hatalarını kardeşlerimizin affı mağfiret eyle ya Rabbi. Hatasız olarak kabul eyle ya Rabbi. Cümlesinden meydana gelen nam-ı cenayin vücud ve mehtibatı evvela sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin ruh-i fâki tayyibelerine hediyeler eyle usvasıyla ile yüce şefaatlerine nail eyle ya Rabbi. Sa'di saniyen cümle enbiya-i azam ve Resul-i kiram aleyhimu salatu vesselam olan efendilerimizin ervahine ve bütün evliyaullah, şühedallah ve şeyh-i kiramın ervahine hediyeler ediyoruz vasıl eyle ya Rabbi. Sa'lisen hasreten bu hatmi şerifleri okuyan kardeşlerimizin kimleri niyet etmişlerse onların da ruhlarına hediyeler ediyoruz vasıl eyle ya Rabbi. Ayrıca niyet edememiş de akıllarına gelmemiş akrabalarından, tanıdıklarından kimler varsa onların da ruhuna hediyeler ediyoruz vasıl. Amin diyen şu cemaati hazırının şu anda kalplerinden geçirmiş olduğu bütün yakınlarının da ruhlarına hediyeler ediyoruz vasıl eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'in nuruyla bizim kalplerimizi, geçmişlerimizin de kabirlerini nur eyle ya Rabbi. Dünyadan nesilleri kesilmiş, adları unutulmuş, duaya muhtaç bir cümle ehli imana rahmet eyle ya Rabbi. Ya İlahi Alemin hasreten Ramazan boyu ekranlarımıza gelen, içimizi acıtan, içimizi sızlatan görüntüler, Filistinli kardeşlerimizin şehit olmaları, ya Rabbi o şehitlerimizin de ruhlarına hediyeler veriyoruz vasıfıyla. Ya Rabbi şu Kur'an'ın sıratı hürmetine, o şehitlere, o zulmü reva gören İsrail kafirini kahru perişan eyle. İsrail kafirini kahru perişan eyle. İsrail kafirini kahru perişan eyle. Ya İlahi Alemin, onun kahrolmasına sebep olacak Müslümanlara birlik nasip eyle. Onlara karşı mücadele edecek azmin, gönlü, ruhu bizlere nasip eyle. Onların intikamını bizim elimizle almayı nasip eyle. Müslümanların eliyle intikam almamızı nasip eyle. Sen intikam sahibisin. Ya Rabbi bize o görevi ver, biz onu inşallah yapalım. Bizim evlatlarımıza o görevi ver, biz onları yapalım inşallah. Ya Rabbi bizlere yardım eyle, Müslümanlara yardım eyle, Müslümanlara birlik, beraberlikler ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizim memleketimizi biz orada hür ve Müslüman yaşayalım diye emanet eden şehitlerimizin de ruhlarına, gazilerimizin de ruhlarına hediyeler veriyoruz vasıfıyla ya Rabbi. Hasaten bir dönem yaşadı bizim memleketimiz. O dönemde Allahu Ekber'i yasak ettiler. O dönemde bize Kur'an'ı, ezanı dilden dile, gönülden gönülde fısıldayan kahramanlarımızın da ruhlarına hediyeler eyliyoruz vasileyle. Memleketimize bir daha öyle kara günler gösterme ya Rabbi. Öyle kara günleri gösterenlerin de ateşlerini bol eyle ya Rabbi. Ya İlahi Alemin dualarımızı kabul eyle. Ümmeti Muhammed'in hastalarına şifalar, dertli kullarına devalar, boşluk kullarına edalar ihsan eyle ya Rabbi. Din ve dünyamızı, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Ya Rabbi evlatlarımızı hayırlı eyle. İslam ve Kur'an ahlakıyla mütekallik eyle. Okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'i bizlere şefaatçi eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Ramazan'ı bizlere şefaatçi eyle. Tuttuğumuz oruçlarımızı, yapmış olduğumuz ibadetlerimizi yüzümüze vurma ya Rabbi. Bizden kabul eyle. Biliyoruz çok eksiklerimiz var. İtiraf ediyoruz eksikliklerimizi. Ya Rabbi kabul eyle bizden. Sen yücesin, sen ulusun, sen büyüksün. Affetmeyi seversin, affet bizleri, hatalarımızı affeyle ya Rabbi, dualarımızı kabul eyle, şu Müslüman kardeşlerimizin gönüllerine de yatan hayırlı murakları onlara nasip eyle ya Rabbi, umduklarımıza nail, korktuklarımızdan da bizleri emin eyle, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.